Mazlumların feryadı, mustazafın çağrısı, Zeynep'in üzüntüsü, Resul'ün gözyaşları. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Şehit edilmiş imam, nurla dolmuş bahar yan, mücahitler dağlardan bağırışırlar ya Hüseyin. Şehit edilmiş imam, nurla dolmuş bahar yan, mücahitler dağlardan bağırışırlar ya Hüseyin. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Ağlıyor mu vahidler, intizar oldu Mehdi, yükselsin hep tekbirler, bağırışır Müslümanlar. Ağlıyor mu vahidler, intizar oldu Mehdi, yükselsin hep tekbirler, bağırışır Müslümanlar. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Olmaz sensiz ya Hüseyin, derdin büyük Müslüman. Olmaz sensiz ya Hüseyin, derdin büyük Müslüman. Zulümlerin altında Hüseyin mazlum imam, zulümlerin altında Hüseyin mazlum imam. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Bitecek bu zulümler, devrilecek zalimler, bitecek bu zulümler, devrilecek zalimler. Kaçacak müstekbirler, yükselecek tekbirler, kaçacak müstekbirler, devrilecek zalimler. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Sorulacak hesabın zamanın Yezidinden, sorulacak senin kanın zamanın zaliminden, sorulacak hesabın zamanın Yezidinden, sorulacak senin kanın zamanın zaliminden. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Resulün torunuydun, müminin umuduydun, sen kalle şehuruldun, şehadete kavuştun. Resulün torunuydun, müminin umuduydun, sen kalle şehuruldun, şehadete kavuştun. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya